Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hiç istemezdim bu espriyi yapmaya ama bu şarkı sanki sen beni beğenmiyorum, üzülüyorum. İyi kalp insanlar, Fahir Bey stüdyomuzda hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim, günaydınlar olsun size. Teşekkürler, şişman arkadaşımız yok bugün. Şişman arkadaşımız ne diyelim? Kıbrıs'a uğurladık. Kıbrıs'a uğurladık, neden uğurladık? Yeni bir radyo kuracak orada. Evet, ve onun başına geçerek. Başına geçerek hem kendini kurtaracak hem bizi kurtaracak. Ben çok teşekkür. İnşallah o radyo için verilen parayla. Kumar falan oynamaz çünkü. Oynamaz. Evet ya, orası da bir sürü, ben ondan korkuyorum. Giderken böyle bir. Gereksiz bir mutlu falan gitti böyle. Abi görüşürüz falan dedim. Şansıma güveniyorum dedi ben de konuşurken. Buradan da herkesten küçük küçük bir şeyler topladı. Nasıl, para gibi? Para mi? Gibi bir uğur şey. Uğur getirsin diye. Yok yok, para benden nakit aldı ya. Uğur getirsin diye dedi ama 100 TL aldı uğur getirsin diye. Ben 40 milyon aldım. İyi bak, öyle 3-5 demek ki. Online mi oynayacaklar? Herhalde. Bak, bir de bak. Şey vardı elinde, bir torba vardı. Beyaz bir böyle kese gibi. Şu düğünlerde oluyor ya. Hı-hı. O ne dedim? Ya işte lazım olursa falan diye. Böyle şey üstünde çiçekler olan bir. O Didem'in düğününde vardı işte o. Şey kesesi mi o? Altın kesesi onu mi? Onu niye götürüyor ki? Bilmem, herhalde girişte lazım olur falan diye. Kıbrıs pahalı yer benim bildiğim kadarıyla. Pahalı yer, doğru, anca öyle. Anca. Çil çil altınla dolu. Ama şeyi anlam veremedim ya. Kolu böyle kalkmıyordu tam tokalaşacağız giderken. Ne oldu dedi. Bir açtım kolunu. Kolundan bilekten bir ele. Böyle de buradan bir ele. Altından kalkmıyordu ya bileziklerden. Hadi ya. Ha. Onun niye? Moda demek ki Kıbrıs'ta bilezik herhalde, takmak. Herhalde moda. Neyse bakalım. Çünkü zaten radyonun kuruluşunda da bayağı bir para gerekiyormuş. Önümüzdeki pazartesiye kadar Oktay Demirci Kıbrıs'ta olacak sevgili dinleyiciler. Paraları yemezse. Yemezse. Eğer yani umarım yolu açık olur. Umarım yüzümüzü kara çıkarmaz. Çünkü biz bu radyoya bir şey gözüyle bakıyoruz. Yeni bir umut gözüyle yeni bakıyoruz. Yeni bir umut gözüyle bakıyoruz gerçekten. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Önce günaydın dedik. Ondan sonra da İngilizlerden çok önemli bir haber. İngilizlerin pembe listesi açıklandı. Pembe liste derken? Pembiş. Hayaller mi? Yani hayal gibi değil de bunlar gerçek. Mesela şey listeler açıklıyor ya, o senenin en başarılı 100 kişisi. Tamam. O senenin en başarılı 100 kadını. Tamam. O senenin en başarılı 100 erkeği. Mavi liste olur. Mavi liste. Pembe listede kadınlar mı? Yalnız ben burada listeye bakınca pek bir kadına da rastlayamadım. En başarılı 100 listesinde sıralamaya koymuşlar. Bir numarada Sir var. Sir Elton John bir numaraya yerleşmiş. Öyle müzikal kariyerinin en parlak yıllarından biri değildi. Neyle peki bu listenin bir numarasına çıkmış? Bilmiyorum yani, şimdi iki numara. Ne yapmış da yani? Ne yapması gerekiyormuş bu listede yükselmek için? Bu listede yükselmek için herhalde neşeli Sir Elton John, ben hı hı. Kendisine Sir'üm diye hitap etmeyi tercih ediyorum. Sir'ümü ben ne zaman görsem hep güleç bir yüz, hep bir neşe, hep bir pozitiflik görürüm onda. Neşeyle kahkahayla dolaşmak İngiltere'de bir numara prim yapıyor. Neşesine neşe katmak. Evet, ama iki numara benim kafayı karıştırdı çünkü iki numarada da George Michael var. Çok neşeli değil. O da yüzü asık falan bir adam. Yani. Ben de yüzü asık diye biliyorum ama. Demek ki kendi çevresinde çok neşeli. Çünkü tabii dışa karşı biz şeyini bilmiyoruz maske ki. Maske takıyor bize karşı. İçeride maskeleri indirip. Çünkü eve girdiği andan itibaren o maskeleri çıkarıyor. Maskeyle beraber her şeyi çıkarıyormuş zaten. Hadi ya. Ya öyle bir neşe dolu bir insan. Çok önemli isimler var. Zaten ben bunun dışında pek fazla kişiyi tanımıyorum. Liste ama bayağı kabarık 101 kişiye ulaşmışlar bu listeyle. İngiltere'yi en güzel şekilde temsil ettikleri için. Bu yıl mı? Yoksa yani genel olarak bir liste mi oluşturuldu? Valla genel olarak demeyelim. Son 2006 senesinde İngiltere'yi en güzel şekilde temsil eden 101 pembiş diye isimleri var. Onlara başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda seni de görürüz bu listelerin en tepesinde Fahir. Niye canım, aşk olsun, ben olacağım, sen olmayacak mısın? En altında olmanı istiyorum o zaman listenin. Ben listeye son basamak basamak çıkmak istiyorum. Teşekkür. Çünkü üçer beşer çıktığın zaman bir tadı olmuyor. Doğru. Teşekkür ediyorum ve hemen sizi Meksika'ya götürüyorum. Dünyanın ünlü kentlerinden en önemlisi Mexico City, değil mi? Doğru. Bunlardan bir tanesi. Bunlardan başka bir Amerikalı fotoğrafçı sanatçısı var. Fotoğrafçı sanatçısı dediğimi. Hem fotoğrafçı hem sanatçı. Hem sanatçı. İkisini aynı potada eriten dünyadaki ender insanlardan bir tanesi. 20 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri olan Meksika'nın başkenti Mexico City'ye sen git. Ondan sonra orada sen 20 bin kişiyi topla. Evet. Gerek sanatıyla, gerek hayata karşı duruşuyla. 20 bin kişiyi sen çok affedersin donuna kadar soy. Hatta donlarına dahil olmak üzere soy. Şey mi bu? Sanatçı da geldi soyup gitti gibi bir adam. Ya bir tane adam var ya, bütün şehirlere gidiyor. Ha, herkes insanlar şehre yığılıyor üstüne. Ha. Amsterdam'da vardı galiba en son. Tamam, Amsterdam'da biraz makul karşılanıyor da adam her gittiği şehirde öyle. Bir de ikna kabiliyeti yüksek. Herkesi şehrin ileri gelenlerini pardon, topluyormuş. Hocam siz biraz daha yaklaşın şeye doğru, kapıya doğru. Bir de donunuzu çıkar. Öyle mi? Yani 20 bin kişi nasıl ikna ediyor ya? Valla o kadar ikna olmuşlar ki bir 20 bin kişi de yedekte bekliyormuş. Hadi canım. Bunlara bir şey olursa diye. Bunlar şey mi? Sokakları, meydanları doldurmuşlar. Valla koca meydanı donsuz halleriyle doldurmuşlar. Bindirilmiş kıta ayrı ayrı mı duruyorlar? Bindirilmiş kıta. Mahşeri bir kalabalık var Ege'ciğim, kim kime nasıl bindirmiş o konuda tam anlaşılmıyor. Fotoğrafı tamamını almak için nasıl hepsi böyle içten gelen bir şekilde, o zaman biz de fora edip fotoğrafa giriyoruz mu diyorlar. Yemin ediyorum öyle girmişler. Bu adamın yeni projesi çıplak dünya projesi diye, her şehri donuna kadar soyacağım, bundan sonraki hedefim de Ankara demiş. Yapma canım. Yemin Hayır, ediyorum. Bir dakika, niye bindirilmiş bir dakika, benim anlamadığım şey. Şimdi burada nasıl insanlar bu donsuz coşkuya katılıyorlar? Hani tek tek donsuz vesikalıklar çekilse bunu anlarım. Anlarsın. Ama burada araya kaynıyorsun. Hani katıldığın katılmadığın da belli değil. Ha belki de onun cesaretiyle. Nasıl olsa araya kaynar. Arada kaynar ama şimdi şey teknolojisi çok ilerledi ya. Photoshop'larda falan. Evet. Bir tane adam alır onu. Böyle tek tek tek tek onları büyüte büyüte büyüte. Ondan sonra sen 20 bin kişinin arasında kaynandım dersin. Sonra bir bakarsın en ön cephede böyle çıkmışsın abicim. Hakikaten. Ama gerçi o zaman Photoshop'un avantajlarını biz de kullanırız. Doğru. En önde vay maşallah derler. Aslında öyle bir güzellik yapmaları lazım. Çünkü arka tarafta olanlar kaynıyordu. Ön tarafta olanlar var ya. Hakikaten yandı gülüm keten elva. Bir de arka tarafta olanlar şey, ön tarafta olanlar arkadan çekmiş. Nasıl? Yani böyle, öndekiler sırtlarını dönmüş. Öndekiler sırtlarını dönmüş. Sanki yüzlerinden ne hayır gördüysek. Ben de Meksika City'nin zaten bütün ileri gelenlerini tanıyorum. Öyle bir de şey var. Affedersiniz, kaba etlerini görüyorum. En az orada 1000 kişinin kaba etini gördüm. Rahatsız oldum sabah sabah. Ankara'ya gelmezse İstanbul'a giderler herhalde ya. Niye öyle bir kendini avutmaya yani çalışıyorsun? Daha tanınmış bir şehir, yurt dışında daha büyük şehir. Ankara'yı bu şekilde tanıtacağım demiş yalnız. Hadi ya. Ya. Ve de yani Ankara'nın önde gelen yani, isimler arasında senle Oktay'ın adını da gördüm ben. Aday listesi diye. En sıralar artık ön cepheye mi dizer, arka cepheye mi dizer, bir cepheye dizecekler yani siz. Kusura bakmayın yani. Bari gelecekse bugünlerde gelsin. Niye bugünlerde gelsin? Hava sıcak en azından. Ya abicim ne olacak, yarın öbür gün ben seni ısıtırım, sen hiç merak etme. Yani ısıtırım dedim. Ben de bundan korkuyordum zaten. Şimdi sen mesela, sende bornoz var mı? Var. Nasıl, kalite bir şey mi yoksa böyle ucuz? Çok kalite bir şey. Bizim evde 3 takım bornozu var herkesin. O derece mi ya? Bir dönem bornoz hediyesine gark olmuştu insanlar. Ya abicim 3 bornoz var ya, ömür boyu kullanırsın sen onu. Öyle tabii canım. Ben bir de 15 günde bir kullandığım için bir bornozu. Hiç yıpranmıyor değil mi? Tertemiz duruyor. Ben şey diyecektim, benim bornozu getireyim ben sana. Sen çıkarırsın güzel, ben bornozu tutarım. Yerlerde bornozları var mı insanların? Yerler net gözükmüyor abicim, çok özür dilerim ya. Zaten bu cepheyi görmekten bütün için yere bakıyor. Bir de bu kadar 20 bin insan. Evet canım. Nereye çıkardı kıyafetlerini? Kim bilir herkesin cüzdanı, ayakkabısı, cep telefonu nerede duruyor yani? Abi o çok doğru bir şey. Ben bazen görürüm mesela plajlarda böyle çıkarırsın koyarsın. O bile aklın kalır yani. Aklın 20 bin kalır kişi. Tabii canım. Bir de fotoğraf yani böyle 20 bin kişiyle beraber çekilen bir fotoğrafta da 50 defa tekrar yapılmıştır. Orada sen duruyorsun, fotoğrafı bozmayacağım diye poz vermişsin. Biri gidiyor oradan şey yapıyor. Cep telefonunu alıyor ayakkabının içinden. Abi o önemli ama ben sana ne yapacağını söyleyeyim. Şimdi çıkarttın diyelim. Onu mümkün olan en az yeri kaplayacak şekilde hazırlaman lazım. Şimdi ayakkabıları çıkardın. Alttan tamam. Başlıyorum ben. Pantolon veya etek duruma ayakkabıları göre. Ayakkabıları bir temel gibi koyacaksın temel. Yani. Temel. Çok doğru. Bravo. O temelin içine çorapları takacaksın. Cüzdan artı cep telefonu veya anahtarı ne yapacaksın? Ayakkabıların içine koyacaksın. Sağ ayakkabıya benim bildiğim kadarıyla telefon, sol ayakkabıya cüzdan ve vesaire. Ne, soldan para gidiyor diye mi? Ne bileyim, öyledir benim bildiğim. Çok güzel, sizin adetleriniz öyle. Onun üstüne neyi koyacaksın? Hemen pantolonunu koyduktan sonra pantolonunun üstüne donunu güzelce çıkartıp koyacaksın. Ondan sonra üstünde ne vardı senin? T-shirt ve kot mont. T-shirt ve kot mont. En üstte de kot montu koymak suretiyle bina tamamen güzel bir şekilde inşa edilmiş olacak. Tamam, çok güzel bir şekilde onu inşa ettin. Döndüğünde bulacağın garantisini kim veriyor sana? Döndüğünde donsuz dünya dediği belki adamın esas hedefi bu. Milletin donunu, pantolonunu, ayakkabısını çalmak. Yoksa fotoğrafçılıkta ne para kazanacak yani? Çıplak dünya, çıplak dünya diye diye. Ondan sonra eve de donsuz döneceksin. 20 bin tane cep telefonuyla dönmüş adam. Abi ben öyle bir şey olsa var ya, yemin ediyorum bütün donları toplardım. Ciddi söylüyorum, hiç üşenmem. O 20 bin kişinin tek de, ama tabii ellerime eldiven giymek suretiyle. Tabii canım. Bir 3-5 tane de çöp torbası büyüklerden, battal boy dediğimizden alacağım abi. Dalacağım o 20 bin kıyafetin arasına. Tek tek ne kadar don varsa hepsini toplayacağım. İşte o zaman gerçek donsuz dünya. Hayır, işte bunların tam tersi donsuz dünya değil. Bunlara da protesto olsun diye o donları bir meydana sererek bütün kirli çamaşırlarını sermiş oldum. Çünkü kirli oluyor artık giyildikten sonra. Seninki alternatif proje o zaman. Alternatif proje ve dünyanın son... kirli çamaşırları diye. Orada çok da güzel olacaktı. Vallahi süper projeymiş. Ben bunu çok sevdim ya. Milleti donsuz çıkaracağıma. Herkesin sen bana 3 kişinin donsuz fotoğrafını çek. Abi benim projemde donsuzluk yok ki. Ben donlarını rica edeceğim giyinmiş olmak suretiyle. Ne diyeceksin Fahir insanları sokakta? Elinde uyduruk bir tane cep telefonunu ben cep telefonunun fotoğraf makinesiyle çekeceğim. Nasıl ne diyeceğim abi? Rica ben böyle böyle bir sanatçıyım. Önce sanatçı olmak için bir şu kurslar var ya, ben onlara bir gideceğim. Tamam. Tamam mı? Kursa gideceğim. Bir ay gittin. Tamam. Bir tane kursa gideceğim. Güzel bir de makine alacağım. Tamam. Zenit. Evet. Tamam mı? Onlardan alacağım. Onlar çünkü uygun fiyatta varmış. Çünkü ben dijital pek sevmiyorum. Gene analog devam. Analog devam edeceğim. Alacağım onu abicim. Çıkacağım. Ondan sonra boynunu asacaksın. Boynumu asacağım. Kurstan alacağın sertifikayı da as. Onu da aynı şekilde asacağım. Ondan sonra gezeceğim parklarda. Böyle gideceğim mesela, yalnız bir tane adam oturuyor. Gideceğim, beyefendi iyi günler. İyi günler, merhaba. Memleket neresi falan. Hoş beş. Biraz konuşmadan sonra don diyeceğim. Efendim diyecek. Donunuzu rica edebilir miyim diyeceğim. Ondan sonra adam da tabii ne demek diyecek. Kendisine ama ikramda bulunacağım önce. Kendini bana borçlu hissetmesini sağlamam. Ne ikram edeceksin? Fındık, fıstık mı? Ayran kola tipi bir şey. Hava sıcak mesela, bugün 31 derece. Yanında gazlı meşrubat al, ayran al vesaire al, git adama ikram et. Bir de onların içine ben herhalde ilaç tipi bir şey de koyarım diye düşünüyorum. Mantıklı yolu o, çünkü 20 bin kişiyi başka türlü ikna edemezsin. Ama böyle teskin edici, müsekkin tipi bir şey. Hı hı. Çünkü ben öbür türlü şeylere karşı. Ondan sonra sakinleştikten sonra herhangi bir hücuma uğramamak için donlarını, adam zaten kendini bana borçlu hissedeceği için. Tabii ki verecek. Tabii ki verecek yani. Ondan sonra senin herhalde poşetin olacak. 3 kişinin donunu alsam yeterli herhalde. Çünkü bana az önceki projede 3 kişi demiştiniz yine. Biraz zayıf olmaz mı? Bir tarafta 20 bin kişi var, bir tarafta 3 tane don. Ama orada 20 bin kendi tane donsuz adama 3 tane kalite insanın donu. Bir. Ege Kayacan. Verir misin, vermez misin? Veririm ben. Verirsin değil mi? Şimdi istesem şimdi bile verirsin. Gereksiz sohbetleri engellemek için hemen veririm. Oktay zaten dünden razı. Doğru. Bir tane, bana bir kişi lazım ya, bir kişi. Onu da dinleyicilerimizden buluruz. Ve birisi yardımcı olur diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta sanat için yapıyorum bunu. Alternatif bir proje. Bu arada parklarda dolaşacaksan Kuğulu Park'taki çaycı beni hala hatırlıyor. Çaycının donunu mu istedim? Bilmiyorum. Uzun arkadaş... zamandır gitmiyordum ben Kuğulu Park'a. Neredeyse yıllar oldu orada oturup çay içmeyeli. O herkes aynı muamele yapıyor galiba ya. Bana yaptığı muameleyi başkasına yapıyor eminim. Çünkü bana o başkanım dedi. Vay başkan, ben sana günlerdir bana niye böyle hitap ediyorsun diyordun abicim. Ben nerenin başkanı onu sorgulayamadan Fırat abim çayları alıyorum dedi sonra. Fırat abim? Aha, böyle hem Fırat hem başkan olarak biliyormuş beni. Ya gördün mü? Sen ben de bir şey demedim artık. Sende öyle bir hava var. Girdiğin başkan ona, havası var başkan değil mi? Başkan havası var. Ben çünkü geçen haftadan beri ne diyorum sana? Vay başkan nasılsın ya? Değil mi? Diyor muyum değil mi? Bu tamamen seninle ilgili bir şey. Teşekkür ediyorum canım. O zaman ver yansın diyorum ben. Vereyim yansın. İsterseniz reklam hadisesi diye bir şey var mı, yoksa önümüzdeki... Reklamları doya doya yaşayalım. Ondan sonra da devam. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Buyursunlar Fahir Bey, nerede kalmıştık? En son Meksika'da 20 bin kişiyi donsuz bırakarak en ağır cezayı vermişti kendimize. Doğru hatırlıyorum. Şimdi de sizi Kıbrıs deyince vallahi Kıbrıs'la ilgili haber vermezsek şey olacaktı, içimde kalacaktı. Kıbrıs'la ilgili önemli haberler var, onu vereyim isterseniz. Kıbrıs deyince artık aklımıza Oktay Demirci geliyor. Bir hafta boyunca Kıbrıs'ın tozunu attıracak. Tozunu attıracak ama çok zamansız gitti kendisi. Niye? Çünkü Kıbrıs'ta işler karışık, özellikle Güney Kıbrıs'ta. Yani daha doğrusu geçmez herhalde. Kıbrıs Rum kesimde. Ben geçer diye düşünüyorum ama yani umarım geçmez. Çünkü şu anda kaynayan bir kazan. Çünkü şimdi bir tane cihaz, teknolojik bir aygıttan bahsedeceğim. Güney Kıbrıs'ın bütün güvenlik durumunu tehdit altında bırakıyor. Çok önemli bir cihaz bu. Hemen hemen her yerde de satılmış. O yüzden geride toplayamıyorlar. Herkesin evinde var ve... Herkesin Kıbrıs evinde yokmuş. Kıbrıs Rum kesiminde güvenlik tehdidi mi var bu yüzden? Yani şu anda ne kadar satılmış rakamlar elime ulaştıkça ben aktarmaya devam edeceğim. Anladığım kadarıyla 10-15 bin civarı bu aletten satılmış. Korkunç rakamlardan bahsediyoruz. Evet. Zaten nüfus ne ki orada? Nüfus da az. O yüzden durum işte daha da içler acısı hale geliyor. Bu bir cihaz. Böyle titreşimli bir cihaz. Ondan cep sonra, telefonu gibi mi? Cep telefonu tipi değil. Yani iletişim amacıyla pek kullanılmıyor. Daha farklı. Ne için, iletişim için değilse? Yani işte titreşerek vibrasyon dediğimiz hadise, yani bu daha teknik olarak anlatmam gerekirse vibrasyon sağlayıcı alet diyeyim ben sana. Masaj aleti gibi mi? Bir nevi. Bir nevi. 6 metre. Bunun kablosuzları çıkmış abicim. Uzaktan şeyli, bu bizim mesela laptoplarda wireless hadisesi var ya. Evet. Aynısının işte şeyini düşün. Bu zaten vardı öyle pilli masaj aletleri falan. Yok, bu pilli değil abi. Bu uzaktan kumandalı falan bir şey. Yani daha teknolojik bir şeyden bahsediyorum ben. Şirket yetkisi... Nasıl dolaşıyor peki? Uzaktan kumandayla ne yapıyorsun? Şimdi yani? 6 metreye kadar uzaktan kumandayla kullanılabilen kablosuz bu aygıtın yaydığı elektronik dalgalar ülkedeki askeri frekanslara karışıyor. Frekanslara karıştığı için de ülke güvenliği şu anda tamamen tehdit altında. Firma yetkisi de şey demiş, aletle ilgili dedikodular doğru, ne yazık ki bu güzel adanın insanları artık bu aleti kullanamayacak. En yakın sürede toplayıp gideceğiz diye. Aşk böceği 2 diye bir şey. Aşk masajı mı yapıyor? Hangi bölgeye masaj yapıyormuş bu? Vücudumuzu tam bir şey diye düşün. Şimdi şeye yatır. Şu şey var ya Leonardo'nun. Kollarını aç. Tamam. Masaya yatır. Evet. Kuzey güney doğrultusunda düşünüyoruz. Tamam. Ne kuzey ne güney. Ara bölge dediğimiz hadise gerçekleşir. O bölgede daha verimli kullanıldığı söyleniyor söylentiye göre. Peki uzaktan, yani şimdi o bölge, evet, kullanıcının erişemeyeceği bir bölge değil. Yani uzaktan kumanda nedir? Mesela televizyonun uzaktan kumandası ne için var? Her seferinde kalkıp televizyonun yanına gitmeyelim diye. Evet, anladım ben seni. Şimdi ama dediğin bölgeler veya vücudumuzun herhangi bir bölgesi. Evet. Bizim ulaşabileceğimiz mesafededir. Evet, doğru söylüyorsun. Ne, şimdi kumandayı başkasına veriyoruz. Galiba tahmin ediyorum böyle bir uygulama var. Çünkü al kumandayı. Kumandamı veriyorum. Beni biraz eğlenmeme yardımcı ol falan filan. Tipi bir şey olması lazım. Atıyorum sen geldin bana. Evet. Bana, ben de sana hediyeni ver. Senin doğum gününmüş. Tamam. Ben sana hediyeni veriyorum. Çok açıyorsun sen haşır uşur. Hayvan gibi açıyorsun o paketi de. Tamam. İçinden bu ne falan diyorsun. Küçük anahtarlık tipi bir uzaktan kumanda ve aletin kendisi var. Evet. Ben aleti sana bir saniye diyorum, sen alma. Sen bunu alacaksın. Bunu ben alacağım. Kumandayı. Kumandayı ben alıyorum. Ondan sonra sen yan odada yatıyorum ya sen mesela. Sen duvarı vuruyorsun böyle bana. Sen duvarı vurunca ben basıyorum cihaza. Şimdi tabii verdiğin örnek biraz çirkin oldu. Ama anlaşılması için diyorum ben. Yani normal kullanıcılar da. Evet. Kıbrıs Rum kesimindeki kullanıcılar. Evet. Kadınlar mı kullanıyor bunu, erkekler mi daha çok kullanıyor? Sence? Bilmiyorum, ben şimdi haberi sana okuyorum. Bana ayrıntı vermeyin. Aleti de zaten abuk subuk ne olduğunu anlayamıyorum. Üstü kapalı bir şekilde anlattım. Ben nereden bileyim? Neyse, ne olursa olsun. Kim kullanıyorsa kullansın canım. Ben kullanacak karşı şey, değilim yani. Galiba biraz bunu yalnızlıktan kullanıyor. Hani iletişim için mi kullanılıyor dedim ya. Evet, tabii yalnızlıktan. İletişim problemi yaşayanlar bir kere kullanıyor. Evet, bunu. Doğru. problem şimdi, demeyelim de. Kumandayı verecek birisi bulabiliyorsan, evet, bu işte sana yardımcı olacak. Niye o zaman biraz daha bunu bize yapmıyorsun? Ama abi şey diye düşün. Bu anlaşmayı bir sonraki safhaya taşımıyorsun. Oktay'da, aleti hiç alma. Oktay'dan apartmanda var ya, kartları isteyen adam. Evet. Kredi kartını apartman görevlisi istiyormuş ya abi. Evet. İşte onun gibi düşün. Apartman görevlisi gelir, onları toplar sabah, ekmek falan filan. Ben bir de kumandayı alayım. Sonra sabah geçerken bütün kapılardan basar onlara. Ya da abicim bunlar zil tipi bir şey yapılabilirse, zile monte edilirse. Evet, açmazsın ki o zaman kapıyı dediğin gibi bir şeyse. Ya işte sen kapıyı aç çaldıkça şimdi biraz daha bekleteyim kapıda der adam. Yani öyle de olabilir. Canım benim aklıma gelir. Ya, mantıksız bir şey yapmışlar yani. Zaten toplatılıyor. Çok meraklısıysan getir. Uzaktan kumandalı fermuar gibi bir şey bu. Nasıl sen fermuarını... Ama biraz mantıksız. Uzaktan kumandalı fermuar gene mantıklı. O tehlikeli olabilir. Bu şey sırtlı olan fermuarları mesela... Hayır, o olabilir de mesela. Yetişemiyor kadınlar. Pantolonda fermuar diye düşün. Fermuar diye düşün. Fermuar da deneyelim. Şimdi sen lavaboya gideceksin. Uzaktan kumandalı ayakkabı bağcığı gibi düşün. Uzaktan kumandalı ayakkabı bağcığı. Yanlış sen bir zamanda açıldığı zaman... Sen eğilip bağlayacakken... Evet. Birisine veriyorsun ayakkabılarımı giydim. Lütfen ona bas da bağlansın falan diye. Yani uzaktan kumandanın ruhu ayakkabı. Ha, anladım ben seni. Yakında olan bir şeyin uzaktan kumandasına ihtiyaç yok. İşte abicim bir teknolojik şey olsun diye adamlar yapmışlar. Bence bunu güvenlik sisteminde problemler çıksın diye yapmış birileri. Firma mı? Firma. Hı hı. Oktay Demirci'nin başının altında. Oktay Demirci'nin gittiği günlere denk gelmesi de enteresan. Bana da bir enteresan geldi. Biraz manidar buldum. Bakalım daha önümüzdeki hafta içinde neler göreceğiz. Oktay yarın öbür gün geldiği zaman elinde bütün parayı bunlara yatırıp şey yapmasın. Çünkü toplatılıyor ya, ucuza alır o. Oktay Demirci'nin ucuza merakını herkes biliyor. Hiç ticaret şeysi yok. Kafası da yok. Toplayıp gelecek 15 bin tane şeyi, cihazı. Abi biz bunları satarız burada. Maltepe pazarı diyecek. Pazar da kapandı. Sosyete pazarında satarız. Evet. Verirsin Oktay Demirci'ye. Nasıl don satanlar kafaya geçiriyor. Oktay Demirci de en güzel şekilde satar emin. Kafaya da geçiremeyeceğine göre. Artık bir şekil yapacak Oktay Bey. Satan düşünsün. Evet. Ver yansın. Vermeye devam ediyoruz o zaman. Çok önemli. İngiltere'den önemli bir araştırma daha. İngilizlerin Optimum Population Trust isimli çok önemli bir nesi var? Araştırması mı? Vakfı var. Bu vakıfın yaptığı araştırmaya göre özellikle orada İngiliz Londra Üniversitesi öğretim görevlilerinden Profesör Doktor Can. Çok çocuklu ailelerin en az 4x4'ler kadar çevreye zararlı olduğunu söyledi. 4x4'ler derken efendim 4x4 çeker yani. Hı hı, ciplerden bahsediyorsun. Şimdi ne, çok çocuklular çevreyi mi kirletiyor? Evet. Dünya çapında çiftlerin en fazla 2 çocuk sahibi olması gerektiğini söyleyen profesör, sadece 3 yerine 2 çocuk sahibi olmakla dünya ısınıyor ya abi. Küresel ısınmaya çok büyük etkisi varmış. 3. çocuk, biz çocuk diyoruz, o şeyle beraber gelir diyorsun. Ama falan filan diyorsun ya. Çocuk neredeyse bir ayaklı soba. Yani. Dünyayı ısıtıyor. Bir de şey vardı geçen gün. Ayak sobası demiyorum. Ayaklı soba diyorsun. Doğru söylüyorsun. Geçen gün Oktay'ın verdiği bir haber vardı. O büyükbaş hayvanlar çıkardıkları gazlarla. Şimdi benzetmek gibi olmasın ama çocuklarda da bir gaz sorunu var. Doğru. Özellikle erkek çocuğu gazlı olur. Sen kız babasısın. Ve dünyadaki rezene rezervi de belli bir noktaya kadar karşılayacak durumda değil. Doğru söylüyorsun. 3 çocuk olduğu zaman abicim, daha doğrusu bir çocuktan eğer biz şey yaparsak, kısarsak, bir çocuk kısarsak, o durumda bir çift hayatı boyunca Londra New York arasını 620 kere geliş gidiş düşün, o kadar şey yapmış oluyoruz, mesafe kat etmiş oluyoruz. Anladın mı? Çocuğun sen peşinden dolaşırken ne? Hayır, anlamadım yani. Ya çocuk ısı yapıyor ya abi. Evet. Bir tane uçak düşün. Uçaklar ısıyla mı yolculuk yapıyorlar? Ne var uçakta abicim? Motor var değil mi? Motor. Motor var, evet. O motor ne oluyor bir süre sonra? Vantilatör ısınıyor. Ne yapıyor ısınınca? Peki adam şey derse? Ne derse? Tamam, ben hayatımda hiç Londra New York arasında gidip gelmeyeceğim. Bir çocuk daha yapayım. Nasıl ya? Yarın öbür gün o çocuğun sen şeyi... Onu gitmeyeceğini nasıl garanti edeceksin? Garantisini vermen doğru gerekiyor. Maalesef öyle. Avrupa Birliği genelinde çocuk sahibi olma oranı şu anda 1,5. Bu iyi demiş, hatta bunu 1'e kadar çekelim demiş. O da bir ayıp ya. Niye? Buçuklu muçuklu çok saçma değil hakikaten mi? Hakikaten insanın gözünde çirkin çirkin şeyler canlanıyor. Nasıl? 1,5 gibi mi? Ben geçen gün gazetede görmüşüm. Böyle o bir buçukları ne yapıyor? Dilenmeye mi yolluyorsun sokaklara? Hayır canım. Veya komşuyla anlaşıyorsun. Sizin o yarımı biz alalım, biz bir tam bir çocuk şey yapalım. Siz de arada seversiniz mi diyorsun? Ve o tip bir şey diye düşünüyorum tam olarak. Olan çocuklar oluyor işte boşanmalar sonucunda. Çok güzel bağladın Ege ya. Gene ailenin kutsallığı konusunda verdiğiniz demeçlerle gündeme oturmayı bildiğiniz tebrik ediyorum. Çocukları ortadan ikiye kesiyorlar. Radiohead'in şarkısı var öyle. Terbiyesizler. Yıllarca ne olduğunu anlamadık biz. Çocuk doğum oranının düşürülmesi için çalışmalar başlasın ve çatışmalar devam etsin. Tipi bir açıklaması var. İngiliz profesör Can'ın mümkün mertebe çocuklardan imtina edelim diyorlar. Siz ne dersiniz? Katılıyor musunuz? Bilmiyorum. Bence şey yani telkinli olacak şey değil bu. Neyle olacak bir şey? Bence bunu çok net bir şekilde güvenlik kuvvetlerinin yapması lazım. Nasıl yani? İki çocuklu aileler belli olacak. Evet. Geceleri baskın. Hayır canım, üç çocuklu zaten yasak şu anda. İki çocuğa kadar tamam işte, serbest. İki çocuklar belli. Hı-hı. Onlar zaten şu anda mesela hiç çocuğu olmayanlar rahat. Evet. Çünkü onların zaten iki hakkı var. Abi işte ben sana söyleyeyim sistemi. İkiden daha fazla olanları alacaklar. Diğer çocuğu olmayanları paylaşacak. Ondan sonra çocuk işçi diyorlar. Bak buyur buradan yak işte. Doğru. Toplumumuzun kanayan bir başka yarısına da parmak attınız. Teşekkür ederim ben size Ege Bey. O zaman çok önemli bir haber var. Onu vereyim. Ben bütün morallerim bozuldu sabah okur okumaz. Farkındayım. Bunu ben da sen yüzünden düşen bin parça. Yani en sona sakladım ki aslında ilk başta vermem gereken haberi en sonda verdim. Gene yaptım yapacağımı. Hayatta benim beğenme. Pop kraliçesi dediğim zaman kim? Madonna. Keşke bir günde Tina Turner desen ya. O bırakın babaannesi diye geçiyor. Baba hala duruyor mu Tina Turner? Tabii canım. Durum ne, peruk duruyor mu hala? Tabii bırakın babaannesi hala. Bayramlarda falan elini öpüyor bütün. Rock camiası. Rockçılar Slash falan gidiyormuş. Vallahi çok güzelmiş. Pop'un kraliçesi Madonna ile yönetmen eşi Guy Ritchie yataklarını ayırmışlar abicim. Bunlar yeni bir eve taşınmışlar. Onların iki çocuğu vardı o yüzden. Londra'da yaşıyorlar zaten. Üçüncü olmasın öyle diye. Öyle değil canım. Aynı evde kaldıkları zamanda. Ben eskiden i̇şte merak ediyorum. İşte o zaten esas aynı yatakta yatarlarsa bu sefer ne olacak? Üçüncü çocuk. Üçüncü çocuk riski doğacak. Ve otomatikman da biliyorsun sanatçılar karşı da biraz çevreye karşı duyarlı olduklarından bunun ilk adımını atmışlar. Valla maalesef gelen haberler hem şimdi şu anda belki yataklarımızı ayırdık ama yarın öbür gün ne olacağını bilemem demiş Madonna. Çocukları kesmeye kadar gidecek demiş. Valla bu işi biraz ciddiye alıyorlar. İşte galiba bir şeyleri var gene. Yarın öbür gün gene bu ayrılanlar kervanına katılacaklar. Öyle bir tatsız haber vereyim istedim size. Hadi ya. Ha. Nazire Ritchie durumuna mı düşüyor adamlar? Maalesef öyle bir durum olacakmış. Nazire Ritchie ve Gayri Ritchie projesi. Evet. Hayır, niye tatsız haberler veriyorsunuz sabah sabah? Boşananlar yerine evlenenler, yeniden barışanları falan bize anlat. Yeniden barışanlar da yok. Tekrar Hülya Avşar'ın güzel açıklamaları var. Ha, ver onu. Hülya Avşar demiş ki eğer demiş hayatımın bu şeyini yakalamasaydım, aşkını yakalamasaydım bu yaz kesin kayadan doğururdum demiş. Ama şu anda bambaşka bir şey yaşıyorum. Nasıl kayadan doğururdum? Kayadan böyle bir kayayı kırıyorlar, içinden çocuk mu çıkıyor? Sen beklenen çocuksun. Al bu da babanın kılıcı diye mi? Babayın kılıcı mı? Yani kayadan bir tane daha yapardım demiş. Şimdiki ya, aklım olsaydı bir tane daha yapardım demiş. Allah Allah, ne çirkin konuşmalar. Sanki adam hayrat. Öyle bir şeysi var. Direkt şey muamelesi görüyor adam. Ne muamelesi görüyor canım? Ne görüyor bu durumda? Teşekkür ediyorum Ege'cim. Haber maber yok, yeter güzel bir şarkı. Boğazım şey oldu, kurudu. Peki o zaman ben çok ben gideyim bir duş alayım sana. Tamam. Ben de masöre haber vereyim, çayını bitirsin de beklesin sen. Şenol Kral'la bitiyor bu saat sevgili dinleyiciler. Birazdan haberleri alacağız. Neler olmuş neler bitmiş öğreneceğiz. Ama önce A Change Would Do You Good. 103.1 Radio Today'e. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Saat 9.46 bu saat, bir köşeye kaydedin sevgili dinleyiciler. Çünkü hayatla ilgili bütün algılarımızın değiştiği bir sürece giriyoruz. Fahir Öğün sayesinde. Hoş geldin Fahir. Hoş bulduk Ege. Gözlerinde evet, teşekkür ediyorum. Böyle bir heyecan var bende de tabii. Sizin stüdyo girmenizi bütün radyo koridorda alkışlarla evet. izledim. Evet. Nasıl, yani bugüne kadar pek çok kez stüdyoya girdiniz. Hiç böyle girmemiştim. Böyle girmediniz. Bu böyle omuzlarınızda şeyi örtüyor mu biraz? Ben de şimdi senle eskiden daha böyle senle benle konuşurdum ama bu ilgiyi, bu şeyi gördükten sonra... Bu sevgiyi, bu coşku. Evet, evet, ben de fark ettim. Neden olduğunu anlamadım. Arkadaşlarım bir kısmı başka şeyler söylediler bana. Yani yalakalık falan filan değil. Ben dedim ne alakası var ya, ne alakası var. Yani artık çünkü ben şimdi bir üst level'a geçtim. Bir oyun gibi düşün hayatı. Hı hı. Oyun tamamen diyelim ki 10 level'dan oluşuyor. 10 bölüm diyelim. Evet. Ve ben şu anda 9. bölümdeyim. Ve siz daha sıfırsınız. Oyuna başlamamışsınız. Ve ben bitirmek üzereyim. Öyle bir durumumuz var. Dolayısıyla size göre biraz daha aktifim. Biz derken yani benden mi bahsediyorsun yoksa genel olarak sokaktaki adamdan mı bahsediyorsun? Başta sen olmak üzere herkes, yani bu işin içindeyim diyen herkesten bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben bunu peşin peşin söylemek istiyorum. Peki bizim yolumuz uzun da en azından kılavuzumuz var mı yani? Siz böyle hani ne haliniz varsa görün mü diyeceksiniz bize? Hayır tabii ki. Yoksa elimizden tutup da yanınıza çekmeye mi çalışacaksınız? Tabii bir yandan da siz kendiniz 10. level'a giderken. Şimdi benim hayata bakışım, hayatı kavrayışım biraz farklı olduğu için tabii ki size bir önder, artık kılavuzluk demeyelim. Bir önder, bir şey gibi düşün beni. Lider mi olacak? Ya mesela Himalayalara çıkıyormuşuz. Ben şarpaymışım yani. Şarpa derken? Yani o önde gidiyor. Keçi mi o? Yok be, o oranın köylüleri falan var ya. En önde onlar götürüyorlar ya. Hani millet tabanları, bocukları gibi bir şeylerle onlar takılıyorlar. Terliklerle ya. Falan. Elde sigara, lütfen bana. Buradan gele diye. İşte onlar gibiyim yani. Ama neyse, her şeyi açtıysa. Yani terliklerle bu yolda biz arkanızdan yürürken siz önde terliklerle şortla mı gidiyorsunuz? Terliklerle gidiyorum. Siz de benim o şıpıdak şıpıdak terlik seslerimi bir şekilde, çok bayağı hızlı katır gibiymişim ben çünkü. Yani evet. Öyle bir durumum var size karşı. Şimdi ondan önce şunu söylemek istiyorum. Bugün dışarıda 30-31 derecelik bir hava sıcaklığı var. Evet. Öncelikle bu hava sıcaklığının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Kutluyorum. Teşekkür ederiz. Daha nice sıcaklıklar diliyorum ben. Bu güneş adeta sizin bu yeni açtığınız dosyanın üstüne doğuyor diyebilir miyiz? Şimdi öyle değil. Yoksa yani artık yalakalıktan ne yapacağımızı şaşırmış duruma mı düşmüş oluruz? Aynen, ben daha ağırını söyleyecektim. Siz daha iyi ifade ettiniz, öyle söyleyeyim. Şimdi bu dosyayı şey gibi düşün, projektör gibi düşünün. Evet. Ve beni de güneş gibi düşünün. Tamam. Tamam mı? Ve sizler benim için nesiniz biliyor musun? O dosyadaki yani şu kadar ataç kadar değerin yok Ege. Öyle söyleyeyim. Yani aramızda bu kadar bariz bir şey var. Seviye farkı var. Seviye farkı var. Öncelikle bunu peşinen kabul ederek. Ya biz bunu zaten artık bu kadar üstümüze vardığınız için kabul ettik. Rica ederim. Şimdi tabii bu. Şimdi bir kere ben merakla radyoların başına toplanmış dinleyicilerimize ve şu anda stüdyonun kapısını böyle açıp açıp bakan dinleyicilerimize, arkadaşlarımıza da biraz artık yavaş yavaş gerçeklerden bahsedelim diye. Bu dosyanın adı nedir onu sormak istiyorum. Şimdi dosyanın adına geleceğiz tabii ki. Dosyanın adı da kendi neyi değiştirecek bizim hayatımızı? Tabii şimdi ondan önce şunu belirtmekte fayda görüyorum. Yarın yağmurlu bir gün olacak. Dolayısıyla bugüne hemen uygulamak zor mu? Hemen uygulamak zor değil tabii ki. Hayatımızı hemen uygulayabileceğimiz bir şeyden bahsediyorum ki bu kadar şu anda size karşı avantajlı durumdayım. Bir yani, şey soracağım, hani bugün güneşli yarın yağmurlu olacak derken mecazlı mı konuşuyorsunuz? Bravo, bak. Bak bir şeyleri algılamaya başladım. Ben şimdi diyorum ki bugün... O zaman kötü bir şeylerden bahsedeceğim. Hayır tabii ki değil. Tabii, baktığın yere göre değişir. Mesela yarın olduğunda bakacak olursan dünü neyle ararsın? Mumla ararsın. Evet. Anladın mı? Yani şimdi kafanı karıştırma. Senin kafa karışmış. Yani senin kafa karışmış. Ben onu anladım. Söylemediniz ki şu dakikaya kadar. Bak şimdi şunu söyleyeceğim. İşte müsaade etmiyorsun ki. Şimdi her şeyden önce yarın hava yağmurlu. Değil mi? Evet. Bunu biliyorsun. Biliyorsun. Tamam. Ama bile bile diyorsun ki ben arkadaşım böyle çıkarım, dediğimi de yaparım. Demek ki işte o noktada yanılırsın. Öyle neden bir şey yanılır? Yok ki ya. Öyle diyen var mı? Şimdi bu senin hatan olur. Ben bunu senin öyle bir hata yapan yok ki. Herkes biliyor yağmurlu olacağını. Söyledik sağanak yağışlı olacakmış. Herkes ona göre önlemini alacak. Bu neye alacak. Benziyor biliyor musun? Neye benziyor? Neye benziyor işte? Bak, ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. Senin dediğin şey şuna benziyor. Bak aynen. Buradan İstanbul'a gideceksin. Tamam mı? Evet. Kalite bir firmayla gideyim diyorsun. Sonra diyorsun ki vazgeçtim arkadaşım, ben bu kalite firmayla gitmeyeyim diyorsun. Tamam mı? Tamam. Trene gidiyorsun. Trene biniyorsun. Tren daha pahalı. Trene biniyorsun, bir de öyle binsen iyi. Pusetli. Pusetli'ye biniyorsun. Tamam. Tamam mı? Ve gece yolculuğu yapıyorsun. Gece yolcuları. Bak nereye geleceğim? Burada gene mecazlı bir şey mi var? Bak şimdi güzel kafa çalışıyor senin. Güzel, iyi düşün. Ben şifreleri anlıyorum da çözemiyorum. Hepsi bir araya bak. Nasıl olacak biliyor musun? Bunu şey gibi düşün. Böyle puzzle gibi değil. Bir anda şimdi bütün parçaları getirdim ben. Mesela şunu söyleyeyim sana. Ben mesela müteahhitim. Tamam mı? Şahane ofislerim var. Toplu konutlar yapıyorum. Hani tren diyordun? Tren örneği. Trene geleceğim. Trene geleceğim. Müteahhitim ben. Efendim, evliyim, barklıyım, çoluğum, çocuğum. Ama bir tarafta da dost hayatı yaşıyorum. Seninkisi biraz ona benziyor. Biraz ona benziyor. Ne alakası var benim? Şimdi ben diyorum ki o dostu bana. Ben sana diyorum. Sen geliyorsun bana, tamam mı? Tamam. Sen Almanya'da çalışmışsın. Cebinde bir parayla gelmişsin. Tamam. Emekli olmuşsun. Bana diyorsun ben buradan ülkemden güzel bir şey alayım. Ev almak istiyorsun. Ev almak istiyorsun. Ben de ne yapıyorum? Sana 10 liralık evi 20 liraya lak diye alıyorum bütün paranı. Ne oldu sen? Ne duruma düştün? Mağdur duruma düştün. Mağdur duruma. Tamam mı? Şimdi bak. Tamam. Seninki biraz ona benziyor. Seninki biraz ona benziyor. Ben nasıl o duruma düştüm? Ben anlamadım ki. Nasıl düştün? Ben de ona şaşırıyorum. Ben sana bir de cin diye geçiniyorsun. Düştün duruma bak. Dosyayı sordum ya. Bir sonra karın seni terk ediyor. Neden? Neden? Bu adam burada bu hatayı yiyor. Bu enayi adamla ha. Bu ömür mü geçer diyor. Ama doğru, boyu haklı. Kadar çocuklarım var. Ne oldu o çocuklar? Sefil oldular. Bir Almanya'ya tanesi, dönmek istiyor bir tanesi. Bir tanesi. Arada kalmış çünkü. Almanya acı vatan diyor. Öbürü hayır diyor burada diyor. Ne oldu? Parçalanmış bir aile. Şimdi tren meselesine dönelim. Tren meselesine dönelim. İstanbul'a gideceksin. Tamam. İstanbul'da akrabalarını ziyaret edeceksin. Evet. Veyahut da vazgeçtim. Bir festivale gidiyorsun. Güzel İstanbul festivaller şehri artık. Tamam. Yaz sezonuyla beraber yani bütün aklına gelebilecek ne kadar aktivite varsa bunların hepsi nerede? İstanbul'da. Amsterdam'da. İstanbul'u nereden karıştırdın sen? Manyak mısın? Ne alakası var? Ben İstanbul'a niye gidiyorsun? Amsterdam'a. Ve örnek öyle. Tarifeli gideceksin. Ama neyle gidiyorsun? İşte 3 kuruştan kısacağım. Trenle. Trenle gidiyorsun. Ben sana ne diyorum? Ben sana ne gösteriyorum? Neyi gösteriyorum? Gökyüzünü gösteriyorum. Uçağı uçakla gösteriyorum. Git diyorsun. Uçakla git diyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben sanki ona bakmamışım gibi trenle gidiyorum. Trenle gidiyorsun. Ne oldu? Bir tarafta tren, bir tarafta uçak. Karşılaştır bakalım bunları. Nesini karşılaştıracağım ya? Motor hacimlerini. Bana motor hacimlerini karşılaştırabilir misin? Çok hakim değilim yani. Yani hakim değilsin. Ben sana neyi gösteriyorum? Veya ben sana zeplin gösteriyorum. Sen tamam. Neye bakıyorsun orada? Ben orada herhalde şeye bakıyorum. Büfe var mı diye. Tost evet, çünkü acıkmışım. Ne, bak kafa nerede çalışıyor senin? Kafa nerede? Midede. Midede. Benim kafa nerede? Uzayda. Bak. Kendin doğru. Veriyorsun cevapları. Kendim veriyorum cevapları ama ben kendi başıma işin içinden çıkamıyorum galiba. Yani tabii çıkamazsın. Şimdi benim elimde... Sen bana dosyanın adını söyle bak, vaktimiz azaldı. Şimdi dosya, tamam. Şu dosyayı açıyorum ben. Ben sana dosyayı açacağım. Ben sana bütün dosyaları dosyayı açacağım. Göster bari, göster dosyayı. Ben sana şimdi dosyayı gösteririm. İçeride de bir o kadar daha da bu görülen. Bu nasıl biliyor musun? Iceberg gibi. Sen daha dosyanın... Sen bir şeyini göster. Kapağını dosyanın, göster dosyayı. Şeyini görüyorsun daha. Su üstünde kalan kısmını görüyorsun. Göremiyorum ki ben. Su altında ne var biliyor musun? Dosyanın devamı mı? Dosyanın devamı var. Ve inan senin düşündüğünün çok daha ötesinde bir şeyden bahsediyorum ben. Sen ya mi? Bak nasıl bir şey biliyor musun seninki? Nasıl bir şey? Ne? Bir film düşün. Bir tamam. Film sahnesi bir kare. Evet. Bir adam düşün. Tamam. Denizin içinde. Evet. Kafası dışarıda. Tamam, tamam mı? Sen dışarıdasın. Ve yani ben kamera... zannediyorum sadece kafa var. Kafa var. Ya ben... Adam ne yapıyor? Lak lak lak lak lak kıyıya doğru gelip bir bakıyorsun. Adam komple böyle tamamen şeyle çıkmış. Anladın mı? Anladım. Sen şimdi o zaman dosyanın bir kafasını... Sen yani o durumda ne biliyor musun? Başlığını göster o zaman. Ben sana, şimdi başlığı göstereceğim ben sana. Başlığı göstereceğim. Yani ondan önce şu noktayı anlamanda fayda var. Bu adamın ayağında ne var? Terlikler. Bravo. Bak nerede başladık? Olaya nerede başladık? Trende başladık. Hayır ilk başta neydik? Ben şarpaydım. Neydim? Ayağımda ne vardı? Dağda terlik vardı. Son verdiğim örnekte ne vardı adamın ayağında? Terlik vardı. Birleştir bu ikisini. Terlik dosyası mı açıyorsun? Ya terlik dosyası. Ya Ege ya. Ne, nasıl anlamadım ki? Bir saattir sonra. Yaz geliyor terlikler. Terlik seçimimiz mi? Ya terlik seçimi olur mu ya Ege? Ne ya, peki? Bu kadar ya? Basit mi yani? Hayat şimdi ben diyorum ki burada Ege Kayacan gerek hayatı algılayışıyla gerek hayata karşı duruşuyla bambaşka bir insandır diyorum. Ve bunun cevabı olarak ne görüyorum? Ne görüyorum? Ne gördün? İşte terbiyesizlik çift gördüm. Kaşarlı tost yemek isteyen adamı gördüm. Ama ben onu mu görmek istiyorum? Ne tostu ya? Ne diyorsun? Ben sana dostum başlıyorum. Sen büfeyi aramıyor muydun dedim. Ben büfeyi başka örnekte arıyordum. Şimdi ben gerçekten... Ne oldu o büfe biliyor arıyorum. Musun? O büfe kapandı. O büfe kapandı. Yerine ne geldi biliyor musun? Ne? Ne geldi? Terlikçi mi? Hayır. Cep telefoncu. İletişim ne? Ne? Mesaj ne yani? Bak mesaj ne? Sen bir cümleyle özetle ayrıntısına yarın girelim bak, o zaman. Ayrıntısını yarın gireceğiz. Gireceğiz. Bak giyeceğiz de dedim dikkat edersen. giyeceğiz dedim. Neden o? Ne o? Terlik. Terlik işte. Tamam, terlik dosyası mı açıldı? Hayır. Çift kaşarlı tosttan cep telefonuna. Parmak şıklatmadan. Bak ama sen şimdi müdahale etmeyeceksin. Sen şimdi dinleyeceksin. Ben seni düşünmeni istemiyorum. Ne diyorsan tamam, onu yapmanı düşünmüyorum istiyorum. Düşünmüyorum zaten. Ben anlamadım. Tamam, neyi boşver. Düşüneceğimi bilmiyorum. Senin kafa karışık. Senin kafa karışık. Senin kafa karışmış. Dosyayı aç ya. Dosyayı aç. Ben sana açacağım dosyayı. Ben de daha ne dosyalar var. Şimdi şu anda sen kafanla falanlar filanlar böyle bir seni kurcalıyor. O alana falana filana girmeyeceksin. Bakacaksın. Duruma göre, adamına göre kollayacaksın. Ne gözlerini çevirmeden konuş ya. Ne anlatıyorsun yani? Ya ne anlatıyorum? Hangi ha? Gazetede? Söyle ne gazetesi? Gazeteden sadece bak. Gazete mi? Bunu yayılı, yazılı veya yayınlanabilir herhangi bir yerde bulma ihtimalini söyleyeyim ben sana. Aha bu kadar mı sıfır? Bu kadar dedim. Ne, sen nereden buldun? Ben nereden buldum bunu? Yıllar İnternetten için. Mi buldun? Ha, internetle ne alakası var ya? İnternette benim işim olur mu ya? Ben internet nedir onu bile bilmem yani. Kendin mi yazdın? Bu tamamen bana ait bir şey. Hayatı ne yapmışım bu kadar senede, özümsemişim, vakumlamışım. Nasıl düşün biliyor musun bak? Mesela bir kola içiyorsun. Tulumba gibi düşünüyorum. Bak kola içiyorsun. Evet. Neyle içiyorsun ama? Pipetle içiyorsun. Şişeden. Pipet. Ben çekiyorum ama nasıl vakumluyorum böyle? Lak lak lak nasıl ciğerim yandıysa. Mesela öğlendiğim ben böyle bir pide tipi bir şey yemişim. O da mide. Ne pidesi, tost diyordun? Sen tost yedin, ben tost yemedim. Tost yiyen sensin. Ben tost demedim. Fahir, ben kapatıyorum programı. Nasıl kapatıyorsun ya? Anlamadık ki, bir şey söyleyemiyorsun ki. Ya zaten şu anda bana verdiğin dosyayı bir gösterseydin bari. Ya ben sana nerede dosya? Dosya şu anda bak. Dosya nerede? Ne, bastırmadın mı? Dosya basılmadı. Ne, kafanda mı getirdin? Abi USB girişi mi var benim? Neyle bastıracağım ben ya? Yaz o zaman bir yaz, tane. Bunu hadi ya. Ya şimdi böyle değil. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.